С волосами она не помылилась. Густые, темно-каштановые, ледь-ледь кранутые платиновой сивизной, яны, ведомые еще старожитным греком сведчанью породы, рознились с жарой бородой и гэткого ж колеру в усами гедониста. Летая постать дыхала спокойной, утаймованою силой. Выразны, буйны, але у классичных межах нос, поведомлял про твердость характеру. Однако первое, что она убачила, коли он, чи не занадто легким поклоном повитался с ею, были зусим молодые зеленые вочи, якія то цямнелі і ў вачавіткі рабіліся карымі, то зноў святлелі амаль да колеру травеньскай лістоты. Але незалежна ад гэткіх хуткіх зменаў іх, не гаснучы гралі небяспечныя агеньчыкі. Так ужо тады на балі ягоная блізкасць павеяла на яе небяспекаю. И в одночас яна императрица отчула силу ягонага мужчинского притягнення, силу, якую яна умела ценить, як никто. Яна уже ведала, кто прошепча ей сёння зоренька. Але тут яна помылилася. Ён хоць і быў папярэджаны пра асвечаныя традыцыі імператрыцы на жаданне, не назваў яе так ні разу. І адна Анна зараз асэнсоўвае гэта, і адкрыццё аніяк нельга назваць прыемным. Уквеленасць увасабляецца ў тонкім звоне камара, які мерыцца паснедаць, апусціўшыся ёй на шыю. Імператрыца выводзіць камара з гульні, але ёй здаецца, што прыкры звон у спальні не сціхае. Каб адпрэчыць замарачэнне, яна вяртаецца да ліста сыну. Жыхарства тут самае разнастайнае. Вельмі часта побач жывуць праваслаўныя, католікі, уніяты, габрэі, рускія, палякі, чухонцы, немцы, курлянцы, карацей – не ўбачыш двух сялянаў, каб тыя былі аднолькава апранутыя і правільна гаварылі на адной мове. Змяшэнне племёнаў і моваў нагадвае вавілонскае стоўпатварэнне. Ёй узгадваецца дарога з Петербурга. Натоўпы святочна прыбраных прыгонных рабоў з хлебам соллю, карагоды баб з іхнімі простанароднымі песнямі, часам, каб патешыць ёй вока, усцяж гасцінца ставілі бутафорскія вёскі дэкарацыі. Багатыя чыстыя хаты, каровы з вялізнымі вымямі, што нязменна абуджалі ў яе жадання. Адзін з мазілак бутафораў саграваў яе на апошнім начлезе перад Беларуссю. Яна спакусілася ягоным грэнадзёрскім ростам і паставаю, але ў ложку вонкавыя мужчынскія вартасці таксама ператварыліся ў бутафорыю. Грэнадзёр відочна баяўся і мітусіўся. У самы недарэчны момант ні з пушчы, ні з поля кінуўся дзякаваць за ўказ, што дазваляў мастакам вольна заходзіць у народныя лазні, каб вывучаць чалавечае цела на жывых мадэлях. А сёння, бацюхна, на касударыні натуру спасцігаць будзеш, засмяялася яна і бесцырымонна ўзяла яго за прычыннае месца. Ды ўсе старанні натхніць бутафора скончыліся канфузам, і яна мусіла пасылаць Паланскога. Імператрыца пераводзіць позірк на алькоў, і яе вочы затуманьваюцца. Другі раз ён, полацкі вядьмак і паляўнічы, авалодаў ёю вось там, на ложку, абрынуўшы на яе піраміду падушак і падушачак. І зноў яго ласкі нагадвалі ласкі дзікага звера. Зноў штосьці лясное, нетравае таілася ў руках, што блукалі па яе целе, не ведаючы аніякіх забаронаў. Яна не назвала б свае адчуванні прыемнымі, але прыхаваная трывога, што пульсавала ў іх лабірынтах, несла з сабою непаўторную слодыч. Гаспадаром з першага імгнення блізкасці, як і раней, быў ён. І ў нейкую хвілю яе ўжо тады ўткнула здагадка, што ён апынуўся ў спальні не па волі яе імператрыцы, а згодна з уласным, не зусім зразумелым ёй планам. Але ён быў геніяльным каханкам. І тое, што адбывалася сярод раскіданых падушак, ужо не пакідала месца думкам, якія імкліва адносіла ўдалеч паводка асалоты. Яны гаварылі па-французску, аднак у ложку ў яго вырваліся словы на іншай мове. Это была не польская, а мова яго дзяцінства, гэтых прыдзвінскіх лугоў і пушчаў. Прамоўленыя на ёй словы нарадзіла не пяшчота, не цеплыня. У іх, як і ва ўсім тым, што ён рабіў з яе целам, гучала ўладная грубасць, якая між тым заставалася непакаранаю, бо ўваходзіла ў правілы гульні, якія яна, імператрыца, прымала не вымушана, а з уцехаю, цалкам падпарадкоўваючыся ягонай уладзе, яго дыханню і яго мужчынскаму крашчэндо. Ейную свядомасць толькі злёгку зачапіла крылом зайздрасць да тых, каго ён любіў да яе і каго будзе любіць пасля. Ён і яна ўскрыкнулі адначасова. Потым яны ляжалі ў празрыстай, прапахлай іх любоўю цемры і размаўлялі. Размова атрымалася нядоўгаю, але ў імператрыцы такое ўражанне, што яны прагаварылі цэлую ноч. Яска ў квеленасці, што ўспыхнула, калі яна згадала упартае нежаданне Літвіна назваць яе зоренькай, не гасла, а наадварот, разгаралася і асвятляла падзеі пра мінулыя ночы ўжо крыху іншым святлом. Тады ў прыліве жаночай удзячнасці яна запусціла пальцы ў гушчар ягоных кудзераў, кудлаціла іх і дрымотна думала, як добра было б узяць полацкага паляўнічага з сабою ў дарогу. Можа, да Магілёва, дзе яе чакала сустрэча з аўстрыйскім імператарам Іосіфам, а можа, і далей у Пецербург. Прамоўленыя ёю словы сталіся вынікам неасэнсаванага рашэння, а толькі працягам адчуванняў напоўненага шчаслівай стомаю цела. Але яна, імператрыца, не выключае, што раніцой словы мроі маглі, цікава было б паназіраць за Пацёмкіным і кампаніяй, увасобіцца ў яву.